g'ozdomiga tortganda gunoh men robbimdan so'rayman panoh yoshlar to'la kiprigim guvoh rasululloh sizni sog'indim o'z domiga tortganda gunoh men robbimdan so'rayman panoh yoshlar to'la kiprigim guvoh rasululloh sizni sog'indim ahlim dilga mehr solmadi qardoshlarim so'zim olmadi otamdan ham umid qolmadi rasululloh sizni sog'indim ahlim dilga mehr solmadi vujudimni titroqlar bosa parchalandi sabr ham kosa bugun sizni sog'indim rosa rasululloh kelsangiz edi bu holimni ko'rsangiz edi chek qo'yildi quvonchli damga quvonchli dam aylandi g'amga keragim yo'q inim og'amga rasululloh kelsangiz edi bu holimni ko'rsangiz edi ko'ngil deydi ma'siyatga yur molga buncha bo'lmasam g'ayur yuragimni fig'on o'rta yur rasululloh kelsangiz edi bu holimni ko'rsangiz edi asl dindan uzoqda yurdim shu holimda 30 ni urdim ginrohlikda azobni ko'rdim rasululloh kelsangiz edi bu holimni ko'rsangiz edi jigarlarim hattoki tanim qiyomatda bo'lar ekan g'anim siz jannatni ravo ko'rganim rasululloh kelsangiz edi bu holimni ko'rsangiz edi siz yo'q endi zulmatda qoldik jaholatga kirib yo'qoldik islomni xor ahvolga soldik rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi posbon degan mo'minga raqib olib ketar kishanlar taqib zindonlarda o'ldirar chaqib rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi xilofatni asta yo'qotdik himoyasin o'tmishga otdik so'ng izzatni yahudga sotdik rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi boshimizga balolar so'rab ketmoqdamiz qay tomon qarab buzuqlikda peshvodir arab rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi kim dinidan chiqdi chiroylik murtad bo'lib bo'ldi saroylik nokaslarga ko'rindi boylik rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi islom ketdi ko'paydi fahshlar masjidlarga chizildi naqshlar namozxoni zindonda qaqshar rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi musulmonni o'zgardi rangi boshqacha din tuzildi yangi mo'minlarga qaraldi jangi rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi chekindilar ortiga sherlar tag'in buni mudofa derlar ayollarga tenglashdi erlar rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi toatlari to'ldi riyodan umid bormi endi ziyodan qiz juvoni kechdi hayodan rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi kamaymoqda mo'minni soni dindan aziz ko'rindi joni yahudlarga tutashdi xoni rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi noyob erur rizqi halollar yashinmoqda tungi hilollar kelmay qo'ysa namozga chollar rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi qayfalakka uchmoqda sayyor yulduzga ham yetmoqqa tayyor sodda bashar qilmishi ayyor rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi qalb ko'zi ko'r qulog'i karlar yahudlarga tizza cho'karlar yovlashdilar endi jigarlar rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi dajjol sifat ko'rindi bo'ylar bulutlarga urildi uylar har eshikda qo'shiqchi kuylar rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi namoz o'qib ishlatsa jinni yana da'vo qilmoqda dinni yolg'onlarga burildi chinni rasululloh kelsangiz edi bu holatni ko'rsangiz edi kiprigim guvoh rasululloh sizni sog'indim Hijron bilan o'tmoqda yoshim, isyon to'lib egildi boshim, tugab qoldi metin bardoshim, Rasululloh sizni sog'indim. Hijron bilan o'tmoqda yoshim, isyon to'lib egildi boshim, tugab qoldi metin bardoshim, Rasululloh sizni sog'indim. O'z domiga tortganda gunoh, men Robbimdan so'rayman panoh. Yoshlar to'la kiprigim guvoh, Rasululloh. Chiroyli xulq bugunda nodir, turli gunoh bo'lmoqda sodir, bo'lolmadim to'smoqqa qodir. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, buzuqlarga burkandi bog'lar, bog' ichinda ko'ngilni chog'lar, qilmishidan qulaydi tog'lar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, o'tkir nishin islomga sancha, musulmonni qalbini yancha, yashar yahud nasoro qancha. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, masjidlarga to'planar shaqol, o'smirlarga deydilar yo'qol, imomlari yurar besoqol. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, o'ylar o'yi xayrli o'ymas, shayx degani dunyoga to'ymas, muftiylari jihodga qo'ymas. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, axborlari buxtonni sayrar, mo'minlarni mo'minga qayrar, dunyo bugun fasodda yayrar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, qirg'in kelib chekindi solim, haqiqatni yashirdi olim, hukumatni boshqardi zolim. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, musulmonni quyoshi botdi, olimlari uxlashga yotdi, hukumatni tamom yo'qotdi. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, yahud bugun amalga mindi, musulmonni bayrog'i sindi, munofiqlar bu holga ko'ndi. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, qilgan ishi islomga ziddiy, Qur'oniga boqmaydi jiddiy, dindan chiqar holati oddiy. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, musulmonning xayoli tarqoq, so'zida sher, amalda qo'rqoq, yov oldida yurakda titroq. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, ko'karmayin sinsa nihollar, jam bo'larmi endi hayollar, hukumatga minsa ayollar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, Alloh uchun to'kkanda yoshlar, qamoqlarda uzilsa boshlar, da'vatchiga otilsa toshlar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, bosib tursa ustida zillat, millatchilar sanaydi millat, yil ichinda ko'paydi illat. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, tug'yonda keng qanotni yozib, bormoqdalar yo'llardan ozib, sodiq qolib ko'paydi kozib. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, din yo'liga chiziq chiziblar, kitoblarga yozar kiziblar, mujohidga qarshi hiziblar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, yovga qarshi chiqishga qo'rqa, o'girdilar jihodga orqa, shu yo'sinda ko'paydi firqa. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, yuraklarni alamda yoqib, hayrondamiz ummatga boqib, qay tomonga ketmoqda oqib. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, jang qilishga ummat orlanar, shu tariqa dil g'uborlanar, mazlumalar kunda zorlanar. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi, biz bo'lmasak jihodda bardam, kelmas ekan ummatga yordam, jilla qursa hayotga birdam. Rasululloh kelsangiz edi, bu holatni ko'rsangiz edi. Tortganda gunoh, men Robbimdan so'rayman panoh. Yoshlar to'la kiprigim guvoh, Rasulullah Sizni sog'indim Amal sizga Qilmayman havas amallarim Bo'lmasin abas jamolingiz Ko'rar bo'lsam bas Rasulullah Sizni sog'indim amal sizga Qilmayman havas amallarim Bo'lmasin abas jamolingiz Ko'rar bo'lsam bas Rasulullah Sizni sog'indim O'z domiga Tortganda gunoh Men Robbimdan So'rayman panoh Yoshlar to'la Kiprigim guvoh Rasulullah Sizni sog'indim